إلى الأمام فقدامه إلى الجهاد فلتنفر إلى الأمام فقدامه. Nema pravo pričati o muđahidima onaj koji je izašao u borbu. I njegov govor se ne uzima. Razumijete? Kad izađe u borbu i vidi činjenicu stanje, e ko da priča o muđahidima i o džihadu. I pogotovo u nekoj zemlji o džihadu. Nema pravo pričati o muđahidima onaj ko nije izašao u borbu. I njegov govor se ne uzima, braću, razumijete? Kad izađe u borbu i vidi činjenicu stanje, da ko da priča o muđahidima i o džihadu, i pogotovo u nekoj zemlji o džihadu. فنصرت في أرض المعارك كلها إلى الأمام فقدامه إلى الجهاد فلتنفروا إلى الأمام فقدامه إلى الجهاد فلتنفروا. To što su neke stvari iskočile iz pravca u kojem su išle Kur'anom i sunnetom, na onima koji brane šerijat i koji brane Allahove ajete i hadise, je vađib da popravi stanje i da objasni pravu istinu. Međutim, svaki čovjek kulubeni Adame hatam, svaki sin Adamu griješi, ali od grešnika su najbolji oni koji se tawabin, koji se kaju. I mi od svakoga brata koji griješi u pogledu šerijata, zbog svog neznanja ili zbog svojih strasti ili bilo kojeg interesa ili džehla, znači, tražimo od njega da se pokaje Allahu azza ve džel, ne nama. Allahu azza ve džel, ako je nešto rekao što nije od šerijata, ako je nešto rekao svojih strasti, mi ćemo u ovim dersima inšala objasniti fikul džihada, propise o džihadu, vrste džihada, ko je dužan ići u džihad, kako se dijeli džihad. I poslije ovoga, da niko ne može, znači inšala utala, ili da nikom ne bude, kaže meni je nejasno, u vezi propisa o džihadu. Iako se mogu neke male brošure na bosanski pročitati o džihadu, ali to je vrlo šturo i vrlo malo napisano o borbi na fisabilillah. Znači, na onim koji poznaju arapski jezik i koji poznaju vjeru, je dužnost da detaljno objasne ove propise, jer ako ikad trebaju da ovo znaju muslimani, danas je poznavanje ovih propisa vađib. Jer muslimani su danas u nezavidnom položaju. Mnogi danas govore da je džihad fard kifaje bosancima i nekim drugima, a za onu zemlju koju se bori da je fard ajn. Međutim, jedni govore da nikako nije fard ajn, jer džihad potpada pod davu. I to je istina da potpada pod davu, samo što ljudi pogrešno razumiju propise o davi. Dava nekada bio fard ajnom, a i ona isto nekada bio fard kifaje. Pa zato je naša dužnost da objasnimo i da je džihad fard kifaje, braće i sestre. U fard kifaje, kao što je rekao jedan Ibn Hammam, kaže, ona dolazi kao dženaza ili selam, odnosno odazivanje selama. Dobro, a šta ako ti niko ne nazove selam i ako niko se ne nazove na dženazu, ko je grešnik? Grešnici su oni koji nisu, svi koji nisu izašli. A da je sada u svijetu čitao džihad fard kifaje, od milijardu i pol muslimana, kako se nazivaju, da 30.000 ljudi izađe u borbu i da to bude dovoljno za čitav umet, onda je to obmana i to je slijedjenje strasti. Međutim, oni koji se brani da smo mi sad u mekanskom periodu, da nije vrijeme medinskog perioda, i to se varaju. Jer medinski period je u nas bio prije nego mekanski. I mi smo prije vodili džihad, nek smo spoznali istinu. I nema više vraćanja. Razumijete? po ovim stavima može samo šarati onaj ko slijedi strast, onaj koji ne poznaje šarijat. Međutim, braćo, džihad ima svoje ciljeve. Znači, džihad kad se vodi ima svoje ciljeve. Džihad ima svoje stepene, kako je dolazio, kako je objavljivan. I to je u Kur'anu sve objavljeno. I jasno muhkemat ajete, za onoga kome treba da bude jasno i ko će da bude jasno. Za onoga ko je pun straha, kao što je Allah Dželešanu rekao, da su tražili ashabi neki, da se objavi o džihadu, Allah im rekao dalje od boja, klanjajte namaz, dajte zekijat, a oni su tražili da ide borba, govorili, zašto nam je objavio Allah Dželešanu suru? Pa je li tako, Allah Dželešanu objavio suru Muhammed i u njoj ajet, da oni traže da se objavi sura, i taj Muhammed, sura Muhammed, od prvih sura, kao i sura Enfal, koja je objavljena o džihadu, kompletna. Pa kad ja, kad im je objavljena ajet, onda, kad, odnosno u ovom slučaju, nema više objave ajeta, kada su taj ajet trebali drugi dio da sprovedu u praksu, kad su govorili da sprovedu u praksu, onda stani. Možda smo pretjerali. Možda je ovo opasno. Možda ovo nije vrijeme. Šeitan razne načine nailazi petljati, kako kažu nas, potpetljati kuku, da ne izvršiš taj ibadet. Zašto? Zato što je to šeitana potpuno ostavlja svezan. Jer poslanik kada je objašnjavao hadisu Muaza ibn Džebela, šta je džihad, rekao je na kraju, hoće da ti ja objasnim, kaže, ela uhbiruke, vazdurijeti, vasalamuhim, kaže da ti ja objasnim u njegovom vrhuncu, u njegovom, znači, cjelokupnom islamu, odnosno, pa kaže, džihadu fi sabilillah. To je borba na Allahom putu. Kada čovjek pobjedi šeitana, kako kaže u hadisu poslanik sallallahu alaihi ve sellem, koji je sahih, kaže, kada čovjek hoće primiti islam, dođe mu šeitan. I kaže šeitan lanetullahi alaihi, kaže, gdje ćeš ti ostaviti vjeru svojih očeva. Jel tako, kod nas ovdje kažu, pa gdje ćeš ti prihvat vehabijski mezheb, a ostaviti mezheb svojih djedova, nekakav hanefijski mezheb, pa gdje ćeš ti ostaviti što ti je babo radio dido, izdo si deseto koljeno roda. Tako isto poslanik govori da je to zabuda. Pa kada šetam ljudi kaže, gdje ćeš ti ostaviti vjeru svojih pradjedova? Šta ti je? Pa on pobjedi i kaže, šetana i prihvati islam kako treba. Pa kaže, hoće učiniti hidžu. Pa mu kaže šetan, gdje ćeš napustiti svoje rodno mjesto? Tu si ti rođen, porodica, komšije, drugo. Gdje ćeš to uraditi? Pa nije vrijeme za to. Pa onda nađe šetan, pod. Onaj pitanja čovjeku da sam sebi odgovara, a on mu šapće, svi su fisu do rinnas, unosi šuhe u prsa ljudi, pa onda kaže on, učinji hiđu. Pa kaže, hoće da se bori na Allahom putu, pa kaže, šetan, šta ti je? Hoćeš da darneš svoj život, šta će ti porodica? Kuće ti žena, kuće ti djeca, ako imaju roditelji, kuće ti roditelji? Kaže, pa on i to pobedi šeitana i ode u džihad, tad Allah Dželešanu tek biva zadovoljan sa njim. Tad je pod Allahovom regencijom, kako se kaže, ingerencijom. Tad je pod Allahovom zaštitom. Tada je tek postigao ono što Allah Dželešanu traži od njega, bolje rečeno. I onda se Allah Dželešanu brini o njemu. Međutim, braćo, vi znate da je džihad objavljivan postepeno. I te stepene džihada, jedna ulema dijeli na džihadu Mekki, džihadu Hidžri i džihadu Medeni. Znači, džihad Mekki, džihad Hidžri i džihadu Medini. Zato je džihad muđahid, općenita riječ, to je borba za Allahovu vjeru. I Allah Dželešanu je objavio za ljude koji se bore, zove se muđahida, protiv svog nefsa, ili se bori da izvršavaju Allahove propise, da sebe natjeraju Allahove propise, zove muđahedom, borbu, ali to je borba protiv sebe. I zato Allah Dželešanu prije što je objavio i hidžu i džihad, kutiba lekumul kitalu, objavio je odlazine džahedu fina, ali ne jednom subulena. Ko se bude borio na našem putu, radi nas, mi ćemo putima koji nama vode u puti. Znači, to je onaj džihad Islama, koji ne obuhvata samo džihad džihada, već znači ubijanja, već svaku vrstu borbe protiv šejtana, protiv nefsa, i protiv neprijatelja, munafika i ostali. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala nam to objavljuje u knjizi, kada je rekao dalje što dalje od boja. Znači, u prvom dijelu je džihad potpuno bio zabranjen. Dok Allah Dželešanu nije dozvolio sa jednim ajetom, znači, odbranu. Znači, da se muslimani samo brani, ne da napadaju, već samo da se brani. Zbog čega? Zato što im se čini zulum. Pa kaže Allah azza ve džel, uzdine lillezine yuqatiluna bi'annahum zulimun, wa inna Allaha ala nasrihim qadir. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, kaže u suri Hadž 30-39, kaže dopuštene uzdine, dopušta se, znači bilo je zabranjeno, dopušta se sad, izum se daje. Lillezine yuqatiluna, onima koje ubijaju, bi'annahum zulimun, da se bore zato što im je zulum nanesen. Znači, tad su imali pravo da se bore onima kojima zulum nanese protiv nevjernika. Kaže, Allah je moćan da ih pomogne. Što je dokaz da će Allah pomoći narod kojim je zulum učinjen. Međutim, u drugom ajetu Allah subhanahu wa ta'ala kaže da je dužno se boriti da drugi da mogu učestvovati u borbi da se sa ljudi zulum skine. Znači, da drugi ljudi dođu i pomoć da bi se sa njima skinuo zulum. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, kaže Allah defu nase badahum bi badin lehudime se va'ju wa be'ijom wa salavatu wa masajnu yuskeru fi smulahi kathira, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, i oni koji govori naše gospodar Allah, kaže da Allah Dželešanu suzbija ljude jedni drugim ljudima, neki ljude drugim ljudima, nastupi nered na zemlji. Rušile bi se crkve, ovdje kare prevo sinagoga, to sve bogomole koje sjedino Allah obožava. Baste, mora da. Kaže, imam Kurtubi, da Allah ne suzbija vjernicima nevjernike, nered bi nastao na zemlji. Znači, dozvoljeno je, dozvolja je se tada borba, znači, da se suzbije neprijatelj. Međutim, Allah Dželešanu kaže, dalje u ajdu, qatilul ladzina yuqatilunakum, borite se protiv onih koji se bore protiv vas. I zato ga dolazi. Aj. Borite se protiv onih koji se bore protiv vas. Istjerajte, kaže Allah sam suri Bekare 30 stranci u prvom majdu. Kaže, istjerajte od se su oni vas istjerali. Znači, potpuno, znači oni koji se bore protiv vas, dozvoljeno da se borite protiv njih. Kaže Allah sam suri majdu, kako mušte kine kjafeden, kema ju kako nekom kjafe. E sad se dopušta potpuno bo kjafeva reč. Znači, potpuno kako se oni bore i nama je dozvoljeno da se borite protiv njih. Šta nam ovo dopušta Allah Dželešanu? Znači, dopuštamo ako oni koriste, katapult koriste i vi. Ako oni ubijaju našu djecu i mi ubijamo njihovo, ako ste katapulta izbacujemo ili danas granatiramo i granatama, avionima i slično. Ako, kako god se oni bore protiv vas, tako se i vi borite protiv njih. Pa je poslanik sa samom Taifu, katapultom gađao Taif, tamo su se bile ubijane žene i djeca, pa je poslanik sa sve konic od njih. I poznata je mesela, ako muslimani najveće napadaju i ubiju se žene i djeca koji su bili izmiješani, da su oni od njih i da nemaju nikakve krvarne ni odgovornosti muslimani prema njima. Međutim, treće dopuštanje u Medini jeste propisivanje borbe. A borba se inače dijeli na taleb, traženje borbe, vadefa i odbranbeni. Ofanzivni džihad i defanzivni džihad. I oni imaju svoje propise. Znači, Allah Dželešanu kaže وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةُ وَيَدِينَ كُلُّ لِلَّهِ. Kaže, borite se protiv njih i sve fitne nestane. Šta je fitna? Fitna je najveća širk. Fitna je najveća kad se ne slijedi Kur'an i Sunnet, je li tako? To je fitna, to Kur'an naziva fitnom. Ne naziva fitnom oni koji se bore, razumiješ, oni kažu, kao što nas kažu taguti, demokratija kao uređenje, ako probudiš se protiv njih koji činiš fesad na zemlji, ne, to se ne zove fesad na zemlji. Već fesad na zemlji čini onaj koji ne sudi po Allahovom zakonu. Onaj koji čini širka Allahu Dželešanu, kufr čini. To je najveći fesad, pa onda niže novotarije o tom. Pa kaže, sve dok ne bude Allahova vjera, kaže ulema, sve dok ne bude šerija sudnja. Kaže Ibn Rušd, kaže, džihad se vodi, sve dok nevjernici ne budu poraženi i dok ne daju džiziju. Sve dok ne budu pobijeni i ne daju džiziju. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu, قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. هو بشنت جهاد. Kaže, borite se protiv onih koji ne vjeruju u Allaha i sudnji dan. Protiv svih koji ne vjeruju u Allaha i sudnji dan, borite se protiv njih. وَلْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. I oni koji ne zabranjuju ono što je zabranio Allah i poslanik i ne dozvoljavaju ono što je dozvolio Allah i poslanik. وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ. I oni koji istinitu vjeru ne ispovede, to jeste tevhid, kaže ulema, kaže, مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. Oni kojima je data knjiga. Poslaniku se dozvoljava borba protiv koga? Protiv plemena Benu Kurejza i oni drugi dvoje još židovskih plemena, Benu Nadir, u Medini. Njima je data knjiga. I protiv Perzijanaca, znači onaj Bizantinaca, kojima je data knjiga kršćana. Znači, dozvoljava se ovdje borba i protiv kršćana. Bila je, znači, sumna, njima je data knjiga, da li dozvoljava protiv ovdje. Allah dozvoljava poslaniku Medini da istira židove. S ovim ajetom. Znači, i dozvoljajem, znači, da se bore i u Europi i svugdje. Međutim, poslanik je poslije izreku, Haridžu mušriku, Haridžu mušriku ina min džazire tlarab, Haridžu lehudama nasara min džazire arab. Kaže, istirajte sve mušrike sa arabijskog polotoka i istirajte sve kršćane i židove sa arabijskog polotoka. Kaže, na arabijskom polotoku ne smiju dvije vjere postojati. Danas su Amerikanci ušli u Meku, nadleću nad hađijama, danas su kafir ušli na arabijski polotok, na El Jaziru, znači dopustili su im fasci i taguti koji sarađuju zajedno s njima i znači pomažu i u borju protiv muđahija. I to vam je danas znači poznato. Međutim, braćo, Allah Đelešanu je džihad defanzivni džihad učinio vađivo. Fardu ajn. Kad je džihad fardu ajn? Džihad je fardu ajn kada, kako kaže Ibn Tejmije u Fetava Kubra, džihad je fardu ajn kad je jedna muslimanska zemlja napadnuta. Kad je jedan pedal zemlje oduzet. Kad je jedna muslimanka zarobljena. Kada se muslimanima čini zul. Onda onima u toj državi prvima, pa onda drugima, svima, kako kaže Iz ibn Abu Selam, kaže, dužnost je onima i za njih, pa onima i za njih, sve dok ne bude i zadnije muslimanu dužnost da se bori, da odgane zulum od muslimana. Pa Allah Đelešanu kaže taj defazivni džihad defa, kaže u dosta je taj Allah Đelešanu jedan lajte je omale kumlatu katu na fi se bil lajim mustav afina min rinđali ben nisaji ve vil danil ladine kun rabna a hrižan mi hadil karit je zalim ehuna wa džadana min ladun kevalijen wa džadana min ladun kenasira. A šta je vama što se vi ne borili za podlačene muskavce, žene i djecu koji su prognani, znači koji su nemoćni, koji govore gospodar naš izbavi nas od ovog grada čiji su Božje nasilnici, ti nam daj od sebe nekog velija. Znači ti tu moraš biti veliji koji ćeš baviti, biti veliji koji zaštiti muslimane, njihovu čast, njihovu krv, njihovu imetak, njihovu vjeru, njihove živote. Kada je ovo ugroženo od ovih ciljeva šarijata, zašta čast, zašta imetka, zašta života, zašta porekla, znači onda je džihad fard ajn. To je džihad defa. I onda muslimani moraju da se izađu da bore. I svima, ako oni tamo ne mogu da odganu, znači zunu sa sebe, skinu s vrata svog, onda svima redom. E sada, da se upitamo ovom propisu. Ima li jedne države koja ratuje, a da na jednu ili na obe strane nisu muslimani? A ima li jedna kafirska država da ratuju između sebe? Ko je kriv za ovakvo stanje? Krivi su muslimani, niko drugi. Iz više razloga. Ali međutim, muslimani nije problem u kafirima. Mi uvijek krivimo kafire. Zašto? Zato što je Allah Đelešanu rekao ko su kafiri. Ali isto je rekao i ko smo mi ako ne budemo ustali se boriti. Danas muslimani u čitavom svijetu govore riječi munafikuka. Šta su munafici govorili kada je poslanik krenuo bitku na Tebuk? Sura Teube, drugim se nazivom zove, sura koja je razotkrila munafike. Pa šta kažu oni? Jedno kaže, ti ideš u zemlju Bizantinaca, tamo su žene fine, to će nama biti fitna. Govorili su da je fitna. Jer danas govori da je tamo fitna? da čujem svojim ušima, kaže, tamo ubija brat brata, piju na večer kahu, dane ubijaju. Ovo udajeni se ubijaju, ovo ko širi, to su glasine koje govori protiv propisa Allahu, koje Allah Dželešanu propisao. Pazite, braćo, tamo su braća potpuno složna kad su u pitanju koga treba ubijati. To mora dobro da znate. Ima iznimaka, ali uglavnom braća su složna koga treba ubijati. To je jasno. Međutim, problem je u bolesnim srcima, a ono što je u srcu, što kaže Hasan al-Basri, munafikluk je, kaže, ono što se krije između srca i jezika, jezika i djela. Braćo, ljudi govore riječima munafika. Kaže Allah Dželešanu, minhum yakulun, kaže, od njih govore munafika. Kaže, ne dovodi nas u iskušenje. Vla teftini. Nemojte nam dovoditi u iskušenje. Šta su, zašto govorili, kada tamo su žene plavuše, pa ćemo se mi u njeha zaljubiti, vidiš koliko je to bolesno. Što ćeš gledati u žene? U žene zabranjeno gledati. Mi ćemo se u njeha zaljubiti i propašćemo. A oni već propašćemo. Pa kaže Allah Dželešanu, ela je fitnete sakatu. Oni koji nisu izašli zbog tog razloga, da su pitni u borbu. Kada tek su tad upali u borbu. U fitnu. Pa kaže u drugom ajetu, Allah Dželešanu, šta su govorili munafici? Znači, govorili su da smo znali da će doći do borbe i mi bi izašli s vama. Riječi munafikuka. Da ja znam da ću ja tamo biti potreban u džihadu i da ja znam da tamo su muslimani složni i da ja znam i da ja znam i da ja znam, su riječi munafikuka. Ti znaš. Ali tvoja duša koja je obolila od grijeha, ona ne zna. Ti znači razum tvoj to lijepo registruje, da trebaš ići. A tvoja prljava duša i tvoje srce prljavo ne da ti da kreniš. Šta si još govorili? Da su ostali s nama, ne bi izginuli. Sutra, da se desi u Siriji ili na drugim mjestu gdje braća vode borbu, da pogine dosta braće i da napadnu svi na njiha, rekli bi neki munafici, e jesmo rekli. Jesu mi ja rekli da ne idu? Da tamo nije dobro ići? To su govor munafikuka. To su riječi munafika. Munafika koji Allah Dželešanu razotkrije u bitki na Tebuku. Ljudi koji nisu nalazili su 1001 razlog da ne idu u borbu. Danas mi isto nalazimo 1001 razlog da ne idemo u borbu. Međutim, hajmo ostavimo munafike po strani. Ima ljudi koji nisu munafici, ali su bolesni. Grijesi im ne daju da izađu. Ljubav prema dunjanu koji im ne da da izađe u borbu. Pa kaže Allah Dželešanu, ja ju helezina amenu, malekum iza kilerkum firu fise bilna, fa kaltum ila lar. Kaže, o vjerici, šta vam je? Pa mi je, kada mi rečeno izađete, bote sa ovom putu, kao da sam zemlju prikovan. Raditu hajati dunja min lahira. Jer to vi volite, pazi, Allah otkriva šta je u srcima. Jer to vi zbog ljubave prema dunjaluku prezirete ahiret. Baš što je poslanik rekao, vehn će ući vaša prsa. Pa će kafiri rad vama, s vama šta hoći. Pa šta je vehn? Kaže, ljubav prema dunjaluku mržnja prema smrti. Tu je problem današnjeg umeta. I oni koji nisu munafici. I ne može mi obrojati munafici, jer su bolesni. Samo nisu zdravi, ako nisu izašli u borbu ili pomogli, kao što ćemo poslije objasniti muđahide, bolesni su, krivi su, bit će pitani. A šta reći ovima koji napadaju džihad i muđahide? U kakvom su oni stanju? Koji je njihov propis? Ako rekli da su munafici, naljutit će se. A da im kažu da su mumini, naljutit ćemo se mi, možda će Allah bi srdit. Jer Allah je otkrio ko je šta u džihadu. Jer džihad, šta ulema kaže, da je džihad ibadet koji razdvaja munafika od mu'mina. Munafika od mu'mina. Pa kaže Allah Dželešanu, فَمَنْ حَيَاتُ الدُّنْيَا بِلَاهِرَةِ إِلَّا فِقَلِي. Kaže, a život na dunjaluku prema ahiretu je samo malo, malo, فِقَلِي, samo maličko, ne može se brojati. Zato Allah Dželešanu u Medini, braćo, dolazi sa naredbom. Za koju Abdullah ibn Omer stavlja džihad na 6 islamskih šart. Zbog toga kaže, dosta ulema ga je slijedilo, u tome kaže, Allah je rekao kutiba alejkum sijamu, isto što je rekao kutiba alejkum kitab. Propisao se post i rekao propisao se džihad. Međutim, džihad i zauzima nekada poziciju ispred posta. I to ćemo dokazati, inšallahu ta'ala. Kaže Hašet ibn Abidin, poznato djelo hanefijsko Haše, kaže, vallahi nisam, poslije vjerovanja u Allaha Đelešanu, vidio da je boljeg djela od borbe na Allahu Đelešanu. Poslanik u hadisu od Ebu Hurere, kada su ga upitali, eju amelu efta, kala imanu billahi wa rasulihi, pa rekao je džihad fi sabili. Isti hadis od Ebu Dhera. Posle vjerovanja u Allaha, džihad, borba na Allahom. Namaz je neminovan i neupitan. Ali ovdje je stavljanje džihada nekada na stvar vjerije, braću. I to je poslanik sa slomu radio. Hadisu od Abdullaha ibn Omara, hadis koji kaže, ako se vi budete uhvatili za kravlje repove i bavili se zemljoradnjom i ginom, trgovinom i kamatom, a ostavite džihad, Allah će na vas pustiti poniženje i neće ga vratiti sve dok se vi ne vratite svoje, neće od vas puniti sve dok se vi ne vratite svoje vjere. Kaže ulema, Allah ovdje zove džihad vjeru. I džihad je neka cijela vjera. Kako? Pa ko će braniti vjeru? Čime se vjera brani? Kaže šehul Islam i temije u fetala, kaže, halifa se ne može drugi postaviti do sa džihadom. Naređivanje dobra i odrećan dva ne može drugčije se do sa džihadom izvršiti. Šarijatska se država ne može drugčije do džihadom napraviti. Kako je misli neko napraviti? Lijepim osmijom, lijepim govorom, sa ružcima, ražama, kikama. Kako misli napraviti? Šarijatska država se vraća pravi krvi. Znoje, napad i čvrstim imanom prije toga. Jer Allah nije će dati državu u šarijatskom svakom. Ako govorimo punim ustima o tagutu i sklonjanju taguta, čime ćeš ga skloniti? Ako ćemo cijelo godine pričati tagut, treba taguta skloniti. Jes tagut! Kako ćeš ga skloniti? Reći mu tagut, ti si tagut, idi kući. Neće tagut kući, tagut ne dao vlast. Tagutu mora pokazati zube da siđe sa pozicije. Tako? Ko je još smenuo neku taguta bez prolivanja krvi? Džihad internet. Džihad za internet, džihad za... Kakav je to džihad? Ima džihad za internet i džihad za ljude. Svakog je internet za džine? Internet je za nas. Prvenstveno za nas. Znači, kad se govori, ne govori se za internet, braćo. Govori se prvo za sebe, pa onda za braću, pa onda za internet. Za internet, ako ko skine, to većinom leveću u bezvezi. Ali oni koji te slušaju, prvo njima govori, pa onda internet. A to dolazi pod šerefom. Hoće neko nam. Da me ljudi čuju kako sam ja glasan, ali ne čuju se moje stope. Glas se čuje, ali stopa ne. Kaže Allah Đelešanu fekaltum ila l'ard. Zakovan za zemlju. Opisuje čovjeka koji puno priča o vjeri, a ne ide u borbu, zalijepio se za zemlju. Zašto? Za dunjanik. Allah ga kudi. Pa se vraća. Allah Đelešanu kaže kutiba alejkum ul-kitab. Mi znamo iz Korana da borba nije draga čovjeku. Jer tu se proliva krv. To je napad. Treba napustiti porodicu, pogotovo ako je ova džihad. Seljena hijdžre, tu treba znači porodicu napustiti. Ali šehul Islam ibn Taymije kaže fetva kubra, poslije vjerovanja u Allaha, tako mi Allaha, Kur'an ničemu i hadis nije dao prednost kao džihadu na Allahu. I Allah Dželešanu kaže, vahuva kurhulaku, vama je borba mrska. Kaže, ja ashab, mi kaže pričam da uče džihad, objavio sajtu džihadu. I Allah Đelešanu objavi ja i juhel ladhi na amra hele duru kuma lati džareti turžikum ne rabne li. Povijenite, šta vam je pa nećete doći na trgovinu koju ste obavili sa Allahom? Kad su pričali, tada je obavila trgovina. I rekli ste, i sada, govorite Allahu, to je trgovina, objavio ajet o džihadu. Pa kaže, i mi nismo izašli od borbe. Pa Allah objavi prvi dijel ajeta sure Saf. Ja i juhaladina amanu. Vidite da mogu i vjernici biti bolesni. Ja i juhaladina amanu li imate kulme mala tefam. Ovo vidite, zašto jedno govorite, drugo radite? Kebure makten inda Allahem te kulu malatom. Kako je Allahom mrsko kad nešto pričate, a to djela ne prati. Šta je rekao Abdullah ibn Omer kada nije pričao nikako o oslobađanju robe? Pa jedan dan došao i kaže, e danas je ders oslobađanju robe. Pa kaže mi jači, što ću sad pričao o oslobađanju robe, prije nisi pričao? Kada jutro sam roba oslobodio, pa evo sad pričam. Kakvi su bili selefi? Mi smo selefije, jel slijedimo ashabe, pa takvi su oni bili. Oni nisu samo pričali. Oni su priču svoju kroz rad i djelo, kako kaže Salaudine Jubi, onoj ulemi u Damasku što se raspravio mesecima. Kaže, slušaj, imam ja jednu reć. Kaže, šta imaš ti reći? Hajmo mi osloboditi Kuc, treće sveto mjesto od kršćana. Pa ćemo mi u putu raspraviti o meselama, to je na drugu na redu, prvo je džihad, pa ćemo mi u putu raspraviti koji mese bolji. Ali nama prioritet je da osvojiti Kuc. Vidite kako se razmišlja od naše bliži. To nisu ashabi. Znači, džihad je prioritet prioriteta. I poslanik sa slavne, mi kažemo, kaže, mi smo firkatu nađi, mi smo El Mensura, potpomognuta skupina, mi smo Taife, ona pojedinci oni, garibi, goreba, nisam. Goreba su lijepo opisani, imaju svoja svojstva. A jedno svojstava je da je poslanik kaže yuqatilune. I oni se bore na Allahovom putu. Zahirine, vanjštinu, ne pričaj sam jezikom srcem, vanjštinom idu, znači sjeku glave kafirima. Allah Želešanu kaže, jeva kur hurlekom, mrska vam je borba. Ali ima nešto, kaže, što vi volite, ražnjeve, piletinu, rižu, lijepu kamisi, internet, mase, pitanja, ja šejih, tefadel, ljubi ruku, ala resi, skini glavu, kapu, ala resi, tu, šejih. Ali kad šejih treba da pokaže da je on stvarno šejih u dijelu, onda šejih neće izaći u borbu. Kaže im neku dame u Mugniju, poznato Hanbeli, oni kada je Hanbeli studirao, ovo je fiku mu karmen, 4 mjeseca. Kaže, svaki alim u štehi je dužan makar jednom godišnji da izađe u borbu. Šta rade naši šejhovi? Gdje su šejhovi, gdje trebaju da budu? Kako može šejh izdava fetu u Bosni za Siriju? Slušao put vjernika, koji je rekao da je Kusajd pao u naše ruke, jedno Kusajd žido šije drži. Slušati glas Kavkaza, koji sluša iz daljine tamo neotkle sa 1000 kilometara. Slušati nekakve islamske medije koji većinom i pogodine pogađaju. Međutim, braćo, kaže ulema, onaj ko ne zna činjenično stanje, haram mu je davati. Kako mi doznamo stanje kako je u Siriji? Pa tako iznosimo laži o Siriji i braći u Siriji. Činimo zulum ljudima za koje je Allah Dželešanu rekao men ada li velijen fe kad azente u bilhar. Ko bude zijetio mog velija? Ko je drugi velija koji mu džaj? Ja mu objavljujem, brat. A znate kakvi tam braći ima velija? Koji su doživljavali kiramete. Allah nije će dala kiramete ljudima koji su zabili, kao što kažu fasicima, zulumčarima, grešnicima. Pa jedan brat kaže, bio dobar s nekim bratom. Prvo ovaj brat hoće da izvrši samoubilački napad. I dođe tamo, kamion eksplodira, njega izbaci nešto. Ne. Jednostavno, Allah je lišano, mu nije dao da presovi treba. To je više puta uradio. Ali više puta trebao. Allah Dželešanu je dao da ostane živ. Pasta, izbaci ga nešto isto iz aviona, stolca, pilota. Drugi brat imao jednog dobrog prijatelja. Brata. I kaže, otišao on izvrše šehijsku akciju i pitaju ga, ovaj ga usnio usno i pita ga kako si izvršio tu šehijsku akciju. Kaže, kad sam došao blizu, oni počeli puca na mene, jedna me je hurija zagrlila, a druga je sa mnom pritiskla dugme. Može li ovo biti čovjeku sa des koji u zahluvi? Može li? Znači, to su laži i podvale. Ljudi koji ne mogu ići u džihad, voli me da uče dovu za muđajine. A vidit ćemo kasnije kako mogu seba puziti onaj borbi. To ćemo poslije onaj čuti. Međutim, braćo, Allah Đelešanu kaže, borba vam je mrska. Vahuru lakum. Znači, duši, ko kaže da voli poginit, to su rijetke stvari. Kad čovjek zavoli poginit, znači, za Allaha Đelešanu, da Allahova riječ bude gornja, znači, ako voli onako da pogine, on laže. Jer je pogibija, inače, čovjek ako nije mrska, onda je strah. Kako će se vesti Allah? Je zadovoljno Allah sa njim. Razumijem, ima dozu straha. Allah Đelešanu kaže, borba vam je mrska. Ne ono smislu da su ashabi mrzali borbu. Ali kaže, ima nešto što vi volite, rekli smo ražnjeve, piletinu i ono, a ono nije dobro ko vas. Razumijete? Ljudi misle da je dobro da budu kod svoje porodice, kod svoje žene, da drže jednu stup ženu zasupnju. Lijepe priče, tu su djeca, igraju se, babo, hadija, poklon. To ljudima se lijepo čini, auto, vozi on auto dobro, ima love, momce bare, cure. Sve to izgleda lijepo. Ali Allah Đelešanu kaže, ono je zlo po vas. A ima nešto mrzite, a ono je dobro po vas. Šta to mi mrzimo? Ibadet je mnogim ljudima težak. A on je dobar po njav, tako? A džihad je mnogim ljudima nezgodno izaći od džihada. A ono je supštin dobro po njav. I zato Allah to vraća na njega, da se njemu vraćamo, a ne u levi nekoj. Već da se Allahu vraćamo za ove propise. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Nemojte vi pita svoj nefs i tražite od nekakvih šehova fetvu što tiču džihad. Evo vam Allah Đelešanu kaže, Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah zna, a vi nemate pojma. Kad nemaš pojma o sebi, kad će drugi zna pojma o tebi? Kad će drugi ima pojma o tebi? Kad Allah Đelešanu kaže, ti ne znaš ništa o sebi. Da trebaš gledati kur'anski ajet i hadis. Kako će onda neko treći znat o tebi nešto? Međutim, zato Allah ovdje nam govori o džihadu da slijedimo Kur'an i sunne, da slijedimo njegove ajete. Jer on dobro zna naše neprijatelje. Dobro zna stanje u kojem se mi nalazimo. I zato, braćo, viđali smo braći u džihadu koji su ostavili sve bez povratka. Viđali smo braći u džihadu koji su spremni na listi tamo neke treće godine da še ih smaciju. Pasto, toliki se broj nakupio tamo neke druge godine da redu. Razumijete? Možete zamisliti kakvo je stanje te braće koji su tamo u džihadu. Ne treba više ništa pričati. Kad znate da su žene drže pušku, onda vam je jasno. Kad znate da su žene hoće da izvrši samoubilački napad, onda vam je jasno. Kad znate da djeca, jedno malo dijete, tam su vidjeli u Azazu, uzelo pušku i pita, boja, koga ćeš ubiti pušku, koja je baš vlasana. Dijete od 4 godine. Vidjeli smo djecu koja idu usporedno sa ocem u akciju. Znači, djeca, čista, spremna da se odazovu Allahu Azza ve Džel. Da sretnu Allaha Azza ve Džel sa ovim uzvišenim ibadetom. Šta je ono s nama? Gdje smo mi? Gdje su naše žene? Da dopusti da to dijete duđe s ocem da ide u akciju. Gdje su naše sestre? Tamo one odgajaju muđahide uopće. Hafize, alime, muđahide. Da li mi pokazujemo djeci praktično zašto se vrijedi boriti i zašto se treba boriti, braći? Jer ovdje nam Allah nije ostavio izbora. Da imamo izbora. Jer kaže, hata, sve dok ne bude dinu kulluhu lillah. Borba je sinu klibudi Allahova, sve vjera. Znači, nema prestanka. A da li Allah Đelešanu, kada kažu neki da je jedan reče na internetu, jednom na Facebooku, bio najprije džihad fard kifaje, pa poslije spustio ga na kraju drsa na mustehab. Ja nikad nisam čuo za džihad da može biti mustehab. Međutim, ovo šefuje se. I to visoko originalni šejh. Kako Allah Đelešanu, poslanac, kako Allah Đelešanu može za mustehab, braće, reći illa tenfiru yu'adhibkum azaban alima wa yastabdil qaman ghayrakum wa la tadurruhu shay'an wallahu ala kulli shay'in qadir. Ako vi ne izađete u borbu, illa tenfiru yu'adhibkum azaban alima, može Allah za mustehab onaj prijeti velikom i žestokom kaznom, može Allah prijeti za mustehab i za obični ibadet da će zameniti drugim narodom muslimane? Ne. To je samo kad se uradi veliki grijeh. I sada me poslušajte kroz ajete. Ovo ne govorim o sebe. Jedan ajet. Gdje Allah Đelešanu prijeti. Drugi ajet gdje su hađije, odnosno stanovnici Mekke, rekli, mi nećemo ići u džihad. Imamo mi sad ovdje ibadet koji je ravan džihadu, pojenje i hranjenje hađija. Kako im Allah Đelešanu odgovara? Međutim se kajte l-hađi wa imaret l-mešću l-arham. Keman amene billahi u jemu l-akhir wa jajde fise billah. La jestavuna inda Allah. Wallahu la ihdi l-kalme zalimin. Ellezina amanu wa hađaru wa jahedu fise billah bi malim fusim. A'zamu deređeta inda Allah. Wa ulajke umul faizun. Kaže, i oni koji su mislili da je pojenje hađija i briga o hađijama i o mešilu haramu, gdje je namaz 100.000 vrednji puta nego drugo mjesto. Ravan vjerovanju Allaha, a pazi ovdje, pazi, oni vjeruju Allaha. Ali ovdje spominje vjerovanja Allaha sa džihadom. Ovo je pojenta. Kada vjerovanje Allaha i njegova poslanika i borbu na Allahovom putu, nikada. La jeste runa inda Allah. Nikad to nije isto kod Allaha Đelešanu. I kako je Allah naziva? Ljudi ostali kod Kabe i baditi, pojiti hađije. Ljude koji su došli na pet islamski šef. Wallahu la jehdi il kaume zalimin. Zove je Allah zalimima. Zove je Allah zalimima. Možda to se desi za mustehab i za obični grije? Ne, vallahi. U drugom ajetu, isto u suri Teube, Allah Đelešanu kare kulu in kane abba'ukum wa ebna'ukum wa ihwanukum wa zvadukum wa širetukum wa malu nikta reftu muho wa tijadatu ašemnaha wa svakom tardevnaha e habbe ilaykum min Allahi wa Rasuli wa jihadi fi sabili fete rabbe su hata je tijela u bijemri vallahu la idil qawme faski. Kada su vam oče vaše, sinovi vaše, žene vaše, braća vaše, rod vaš, familija, trgovina za koju stavite da prođe neće imati, vaši metak, vaše kuće u kojima se udobno osjećate, milije od Allaha i opet kada od poslanika pa spominje džihad soli. Veterabe su, čekajte. Čekajte sa fetvama, sa pričom, jezicima drugim, čekajte. Dok Allah svoju presudu ne donese, Allah neće opet kada, kako je Allah naziva? Allah neće na pravi put uputi fasike. Kaže im Ejdije, ko dadne prednost tog 8 stvari na džihadom, učinio širku ljubav prema Allahu Đelešanu. Ko ostane kod kući radi ovo 8 stvari i samo to spriječi, da ne izađe u borbu na Allahu putu, Allah mu jednom dozom negira ljubav prema njemu i prema poslaniku. I prema džihadu spominje zajedno i naziva ih fasicima. A koga Allah naziva onaj fasikom, neće zamustiha. I za obične grije. Već samo za velike grije. I za kufru. Allah naziva ljudi fasik. Dalje, u ajetu sure Maide, promjena naroda narodom i otpadništa od vjeri. Allah Đelešanu kaže, ja juhe ladina amenu. Men je tebe min kuam dini, fa sefe jeti lari bi kalmi juh lipom u jubunem. E zilletin al mu'mine izet al kaven. Juđahidne fi se bili lehi, vela je hafune leume te lajim. Zalike fatula juti men je šav Allah vasun ali. Kaže Allah Đelešanu, kaže, ovi vjernici, pazite, popraća se vjernicima, poslaniku vas vadma. Ovi vjernici, ako neko od vas je vjeri otpani, od svoje vjeri ako otpanite, koji vjeri? Od Allahove vjeri. Čime otpadaš od Allahove vjeri? Allah će dovesti drugi narod koji će Allaha voljeti. A on njiha će Allah voljeti. Šta u Allaha voljeti? Za Allaha će sve dati. Ništa ga od dunjaluka ne interesuje. Kada se stavi Allah na jednu stranu, a stavi se dunjaluka na stranu. Pa vi znate da će u danas hadisa, da će na sudnjem danu čovjek doći, prostrši mu se nekakve sučivi, 90 nekakvih, 99 dugi koliko pogled oprije od grijeha. Pa će reći šta veliš namu kada propusa. Pa će reći da jednu karticu vam. Kako je karticu? Ti će kartica s krabovom, jedna obična kartica. Kaže, pogledaj šta piši na ovoj kartici. La ilaha illallah. Kaže, stavili su karticu na jednu stranu, će staviti njegove sve te grije na jednu stranu, prevagla karcala. Zašto je prevagla karcala? Zato što je, kaže, Allahovo ime, ništa nema prevagla. Kad toliki grijesi ne mogu sa Allahovim imenom, kako da čovjek može bilo čemu od dunjaluka dati prednost nad Allahovim imenom i Allahovim imenom? Nad tevhidom, nad džihadom, za Allahovu vjeru. Allah Dželešanu traži da se borimo za njegovu vjeru. Ja i ulazi na amen. Intasuruha ina subkome srbitaknama. O vjernici, ako vi pomolite Allahovu vjeru, Allah, Allah će vas pomoći. Znači, ako nećeš pomoći Allah, neće Allah tebe uslov. Neće Allah tebe pomoći. I neće ti koraka učvrst. Pa se pitamo zašto su muslimani u ovakvom stanju. Odgovor se tu. Evo, nismo pomogli Allahovu vjeru i u ovakvom smo halu, ne trebamo kriviti afere. Jer mi smo krivi što je ovakav hal. I što smo u ovakvom halu. I nema sjedenja. Ona grupa tajfe, ona će kada poslanik biti sve dok Deđal se ne pojavi. Zadnja će im borba biti protiv Deđala. Može li se brojati neko u grupu tajfe? Ako sjedi kod kuće, ne bori se. Nije ta grupa. Nije, jer poslanik onda laže i ne uzubil da. Kada je rekao, uvijek će grupa biti koja će se boriti za Allahovu vjeru, muđahid biti, sve dok ne pojavi se Deđal, zadnja će borba biti protiv Deđala. Ako nisu u toj grupi Habibi i nisu u toj karavani, onda ne možeš biti ni biti u toj grupi. Ko negira džihad i govori protiv džihada, on ne, samo nije, da nije u toj grupi, njega treba tamo ispitati u kojoj on uopće grupi, da on uopće tu postoji gdje u muslimanskoj grupi. Razumijete li, braće? Jer to je govor protiv Allahovog propisa, govor protiv Allahovog Dželešanu vjeru. I zato mi imamo potpuno pravo da se ljutimo na takve ljude. I tako, zato imamo pravo potpuno da odgovorimo tim ljudima, bilo ko, braćo, da se suprotstavi džihadu i borbi na Allahovom putu, kada je džihad vaćo fard ain, znači onda mi smo duže da ustanemo koji poznajemo šerijat, dužno da ustanemo i da im odgovorimo. Branit će šerijatski propisane ljude. Vi, braćo, morate znati da braća koja su tamo otišla, pogotovo s ovih terena, da su to najbolja braća od svih braći. Ja ću sam jednu stvar reći, što sam čuo u maskeru, kad sam otišao tamo da braći drži predavanje, isto s nekim poslom, na obuci, rekli su mi neki Arapi, kaže, brat, kaže, oni viću šejh, kaže, Bosanci su nam, kaže, što se tiče brastva, spremnosti, najbolji borci, najbolji ljudi. I trebali su da dobiju neka odjela, kao nagrade zato što su bili. Od 10 najboljih 9 je Bosanaca. I možete zamisliti. Bosanci, kako smo pitali, je li tako? Kako smo pitali, da li Bosanci slušaju? Svi komandiri kažu, Bosanci su ovaki. U maskeru je Hatandar bio najbolji, znači, najbolji, prvi, znači, bio. Znači, u maskeru, znači, su bili najbolji. Na terenu su najodgovorniji. Najljepšeg ahlaka, najsviše druže sa Koranom. I ko može govoriti protiv tih ljudi? I ko može reći da su oni fasici? I ko ima pravo da rastavlja od njihove žene? I ko ima još gore pravo da kaže mi ćemo njihove žene udavati? Nek se boji Allaha. Poslanik sa osnovom kaže, objašnjaj ljudima kako će pomoći muđahidima. Da dobiju nagradu pola od muđahida. Kaže poslanik sa osnovom. Ko opremi Gaziju? ko brine se, onaj, ko onaj brine se o gađanju porodice. Znači, braćo, kao da je i o gađanju. Znači, treba prijeme gađanju ili brini se o gađanju porodice i on je gađanju ako ne može ići u džihad. Kaže, ko ide u džihad je gađanju, ko primi u gađanju, gađanju, ko da... Kaže u drugom hadisu suprotno. Ko ne bude išao u džihad i ne bude upremio gađanju mudžahida i ne bude se brinuo mudžahidu porodice, Allah će ga osramotiti prije njegove smrti. Vidite ove prijetnje. Za normalna insana. Šta to znači? To znači da je objavio rat Allahu. Čim ga Allah rekao osramoti. I zato oni koji su jezicima svojim udarili po mudžahidima, volim da traže oprost od Allaha azza wa dželle. Prije nego što je Allah azza wa dželle kazni. U drugom hadisu kaže poslanik sa snom, kaže وَمَنْ لَنْ يَقْزِي وَلَمْ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِهِ مَاتَ عَلَى شُبَّةِ مِنَ نِفَاقَ Revahu muslima, ne bih urekla. Kaže, ko ne bude išao u borbu? Ne bude sebe nagovarao da ide u borbu. Nimo nije tada ide u borbu. Umro je sa ogrankom licemjerstva. I da li, ko je sad tu licemjer? Ko je tu grešnik? Koliko ga može prozivati? Tam u džahid, ono koji stoji i ono koji sjedi i ono koji ide u džihad, nema pravo ljudi da redaju ko je bolji. Jel bolji je muđahid ili daje neko. Allah je to poredio. To je krupna je to stvar. Mi ćemo govoriti o nagrama i fadilatima muđahida. Ali Allah Đelešanu je jasno u Koranu suri En-Nisa rekao ko je bolji od ljudi, najbolji od ljudi. Pa kaže La jeste li qaidu na minal mu'mina gari ulo daru muđahidin fi sabila bi amalim fusim. Fadal Allahu muđahidin bi amalim fusim ala qaidin al daraja. Wa kule vada Allahi usnale fadal Allahu muđahidin ala qaidin eđer razima. Derajati minhu wa magfiratan wa kane rahmatan wa magfiratan wa kane Allahu gafur rahim. Allah Đelešanu kaže nisu jednaki oni koji se bore, oni koji sjede. Osim, došao je, kaže, Umu Maktumi, Amer, Umu Maktumi, pitao Boži, ko znači ja sam slijep, ne mogu. Kaže, osim oni koji su za borbu nesposobni. A kaže, Allah je uzdigao na visoke stepene oni koji se bore mjecima svojim i životima svojim nad onim koji sjede. U njima je svima dobro, oni su svi muslimani, ali Allah je Đelešanu odlikovao one koji se bore, pazi, tri put u istom ajetu. Allah uzdiže muđahida nad onom koji sjedi. Allah je odlikovao one koji se bore, oni su stepene i stepene. Deređati minhu, deređe od njega, on makfireten i oprost od njega, rahme i milost. Allah je Đelešanu je milostivom prašta. Allah Đelešanu kaže u ovom suri Teube, Eladine amenu, wa hađaru wa džahili fi se bila bijanu fusim, adamu deređe tani da Allah, velkamu fajzom. Kaže Allah Đelešanu, oni koji, kaže, vjeruju, isele se, bore se na lahom putu, i mjecima svi životu svim, oni su na najvećim stepenima. Zato je poslanik, kada je govorio o muđahidima, rekao je poslanik da će oni, njihova gnjeza se spodarša. Znači od njihovih ptica. A oni su do sudnjeg dana u voljama zeleni ptica. I lete koji god hoće počiniti. Od Sejda al-Hudrija hadize kada je poslanik svala da je Allah Đelešanu pripremio za muđahide stotinu deređa. Samo koji se bori, ne šehidi, već muđahide koji se bori na Allahovom putu. I braćo, došao neki, kaže, eta ređalo nije ne pisalo Allahu, ali se on. Kad došao neki čovjek Boži poslanik, kada ja, da su ovaj duvani, ali ameli, Adem u džihad. Gdje mi kaže, uputi me na djelo koje je ravno džihad. Kaže, poslani slom, nećeš, to ne možeš ni tu. Ni tu moguće. Je li moguće sjediti negdje, ili biti na mimberu, ili sjediti negdje po kahvama hodati i biti bolji od muđahina? Zašto se braća muđahin koji pogine, zašto se on ne kupa? Samo ovo otkriće šehi, zašto se ne kupa? Pa to je časno tijelo, bro. Njegova krv nije prljava i nije grijeha, spada u prvo oprosim svi grijeh, što ćeš ga više kupati? Drugo, njegova krv, vidiš je miris komiska, on nije prljav. Ono sve što je se uprljio na sebi, to sve miriš, nemaš potrebe za kupanje, mahi. Osim, kaže Hanefije, ako nije džunup preselio, jer je Handalu koji je džunup preselio, melaci su ga kupali, poslanih vida su ga. Međutim, neka loba kaže, iako je džunup preselio, nije nikakav problem. Međutim, braćo, imaju neki koji nekakve iznose dokaze, ljudi koji su ošli, znači, na daljinu hidžrije, ona je zapravo musafirluka, da su to muhađiri, činili hidžu da se ne vraćaju. Ja ne znam, možda da i ta mesela, ja znam da su ashabi išli u Afganistan se borili hiljade kilometara od Medine i vraćali se. Znamo da su ljudi osvajali Tursku, Ebu Ejub Ensari i ostale sahabe su neki išli osvajali Istanbul, pa se vraćali. Da li je od nas? Je li tako? Pa se vraćali. Pa nije nikakve fetije bilo da je to muhađir koji učinio hidžu, nije to hidžine sve. Upravo kaže šehul Islam ibn Kajim, kaže tek se džihad upotpuni kaj sa njim i hidža. Jer Allah Dželešanu kad govori evo ovu muhađir što sad citirali, Elazina amenu, hađaru ve džahedu, spominje zašto su najveće dređe, zato što su vjerovali, pa učinili hidžu, pa se borili na Allahom Dželešanu put i mjeca svojim i onda tek uzdignuti na tolike dređe. U drugom ajte Allah da što ono kare i ne lazi na amanu, ve lazi na hađaru, ve džahedu, fi se bilaj, u lajke jer džune rahmetullah. Allah ga fura, sura Bekare. Kaže i oni, zaista oni koji budu povjerovali, i oni koji se budu iscelili i borili na Allahom putu, oni se mogu nadati Allahom i nadati. Oni se mogu nadati Allahom i nadati. Tako da i ta teza, to je priča za sebe, znači to je samo pravdanje svog nefsa, ahi, znači šta je najbolje? Najbolje ako hoćeš pola nagrade muđahida, da odeš se brinuti o toj porodici i da opremiš muđahida i da podiliš na fise bila. I opet nisi stigao stepen muđahida. Došao neki čovjek poslanika i Boži poslanic ima 6000 zlatnika. A poslanik rekao si Boži poslanic neko udjeli dvije stvari da će biti prozvana svakog vrata dženeta. Kaže, jesam sada opravdao se što nisam izašao u džihad. Kaže, znaš koliko se nisi opravdao? Kaže, koliko? Ne, ono je prašnije što je muđahida pocipala vam. I prašini. Kaže u jednom hadisu, poslanik, kaže, jedan samo izlazak na Allahovom putu vrednije od 60 godina ibadeta u nečijoj kući. 60 godina ibadeta da neko ibadete u svojoj kući. Pa kaže u ovom hadisu, poslanik, nećete i to moći. Bilo neko od vas mogu, kad muđahid izadi na Allahovom putu, da ode u mešćid i da klanja i posti i ne jede nikako i samo da je na namazu. Pa ko to može? Pa niko i ne može. Znači, muđahid nema rano. Muđahid je braćo, znači čovjek kojeg Allah Dželešanu voli i najplemenitije biće. U onom hadisu koji smo citirali u uvodnoj hudbi, pitali su Boži poslanik su i u nas u Evdal. Koji su ljudi najbolji? Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, mu'min. Ne možeš muđahid biti bez vjeri. Juđahidu bjevanijem fusijem valijem fisabila. Mu'min koji se bori na lavom putu i mjetima sa inžasom, to je najbolji. U drugom hadisu ima više hadisu, kaže, najbolji je čovjek koji drži, doće kad vrijeme, kad će najbolji čovjek koji drži za uzde svog konja čeka kad se pojavi žihad. Odnosno sada avion, auto, i čeka kad se pojaviti borba na lavom. A iza njega je čovjek, a doista je to sabraća vrijeme, koji se osam sa svojim stadom i božava Allaha i izvršava propisa prema njom. Međutim, kaže poslanik sa samo jednom hadisu, doće vrijeme, kada će biti pojavi se džihad, znači negdje je borba, ne, pa će kada ljudi koji su učeni i neučeni reći, ma nije još vrijeme za to. Jer poslanik opisao ovo stanje. Jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kada je rekao, buistu bejne dej sa'a, bi sejfi. Došao sam, poslao sam pred sudnji sa sabljom, da se samo Allah obožava da mu se popisuje drugu. A ko se kaže u ovom hadisu, mojoj naredbi suprostavi, Allah će, bit će ponižen. Koju naredbu? Džihada naredbu. Biće ponižen. U hadisu, dugo hadisu kaže, kad se vratili bitke na Tebuku, kada je Boži donio ti neki ashab poslanik, Boži poznaće, evo vam ljudi osjedali konje, kaže, nema više džihada. Kada je poslanik, skoči na nebi, kada je, la, la, la, ne tako me, la, ja, sad tek počinje džihad. I uvijek će na faka biti, kaže, u perčima, kaže, konja. I kaže, na faka mom je umetu ispod sablji. Allah je dao na faku mom umetu ispod sablji. Ko god se suprostavi ovom, Allah će ga poniziti. Zar ovi hadisi, ovi ajeti nisu dokaz naše slabosti? Zar ovi ajeti hadisi ne dokazuju naše stanje? Zbog čega smo u takvom stanju, braćo? Zbog toga što imamo ljude koji se smatraju alimima. Zašto ti alimi ne izađu, ne budu ugled drugima kao što je poslanik sa svom? Zar nije poslanik u 29 bitaka učestvovao? Zar nije poslanik imao 9 sablje obješenih? Zar poslanik se nije u isticu u borbi pa govorio o bitki na Hunejnu, kad su ashabi se povlačili, kad je pleme Havazin zasnuo strana, ja sam Muhammed, ja sam sin Allahov, nema laži, otkrivao se, pazimo, otkrivanje položaja. Zar Ali radijallahu anhu nije rekao, kako bi se umorili, od borbe krili smo se za poslanika. Nema ni jednog zarobljenika u bitki na Hunajnu da ga nije poslanik doveo. Je li tako, braće? Zar Enes sad ono kaže nešto je se čulo u Medini glas neki, pa kaže izletili smo napolje kad poslanik se sam vraća sa palenim konjem. Već otišao vidio šta je. Pa kaže ništa, ništa. Sve izlo konja i uđe u kuću. Je li poslanik se znao bio imam u Mujahidin? Jer se 10 godina borio. I šta je rekao poslanicom? Da neće oteža svom umetu. Ni iz jedne bitke ne bi izostao. Volio bi da pogine na ovom putu, pa da bude prožive, pa opet bude tako 3 puta, 10 puta. I niko kaže neće želiti kad preseli da se vrati, ponovo nam njalo ko še. I što? Kaže, od lepote koje vidi kad preselja. Šta vidi šehi kad preselja? Sve što mu je Allah obraća u dženetu, odmah tad vidi. Zato šehidi većinom se nasmiju. Kad vidite, ona smiju se. A dvije hurije dolaze sa njega stresa i praša. I kaže da u borbi hurije, u borbi, iza muđahida stoji i dovi Allah da presali, da znaju u kojim je već muž. I čekaju ga. Jedva ga čekaju. Znači, zar je ovo Allah zrušao dao ljudima koji su zavod? Jer je vaki je blagodat Allah Đelešanu dao ljudima koji su zavljeni. Dao ni step 7 stvari koje nije dao ljudima, koje ćemo spomenuti poslije, za ljude koji su zavljeni. Zar je džihad danas zavljena? S čime ćemo? Znači, kako će zavladati umet? Kako će u hadisu, kako je poslani, pa će biti nasilna vlast, pa će biti despotizam, pa će onda poslije opet da bi hilafet kao u onaj, odnosno, onaj, kao što je bio doba Hulefaj Rašim. Kako će to biti? Sa parlamentom, sa izborima, sa teblih davom. Evo Allah, da, davu treba raditi i činiti. Ali na kraju ne može bez sablje. Poslanik je rekao da će sabljom osvajati. Pazi, poslanik je osvajao sabljom, ali na način kako me Allah Dželešanu naredio. Molim Allah Dželešanu da nas pomogne u put i da pravi put. I da ovo bude dokaz za nas, a ne pohvala u koju je ovo džihadu i da zatraže da hvala obraći i se stara u kojima su učinili zulum, da bi se stanje popravilo. Molim Allah Dželešanu da ujedini naša srca, da budu kao jedno srce, da ujedini naš džemat, jer Allah Dželešanu kaže in Allah je hibbu ladine u kvatu da fisu li safa kjene u bunjanosu. Allah voli ljudi koji se bori za Allahu vjeru kao u safu, kao bedevi čvrste, a svako razilazenje velate ferraku je haram. A molim Allah da nas ujedini i da se zavolimo ponovno inšala tala i da nas bude da okupimo se oko jednog džemata jedne riječi inšala tala. Imate pitanje? Ovo je. Čekaj, je ke zapročio. Kaj je poslije pitanje? Ja zovite. Neke po pitanju ovi braće što se vraćaju ozgo što ih prozivaju fasicima. A pozivaju se na onaj hadis od Ebu Hureyre radijallahu anhu. Čuvajte se 7 teških grijeha, jedan od tih je bježanje s bojnog polja. Bježanje s bojnog polja, ja. Da oni koji dođu ovamo, da su pobjegli s bojnog polja. Da malo pojasnim što. Ja kaže osoba kad se susretne s nekim prijateljem, znači kad je direktno suočavanje s neprijateljom i u borbi se, znači to je to, znači gledanje lice u lice i u akciji, znači tada ko pobjegne, znači a i tada, znači ako ima razlog za bježanje, to jest ako je 3 puta veća skupina nevjednika, odnosno molimo pravo se povući, to se ne zove bježanje, to se zove povlačenje. Međutim, poslanik sa svom kaže u hadisu, ko se menju kata fi sabila, ko se bude borio na Allahom putu, wa vaha napadu, koliko se deva pomuze, vajabet hullahu džennet. Njemu je obećan džennet. Znači, čovjek je dovoljno da bude u jednoj akciji, razumijete? I znači, ako nije nužno potrebno da je odgovorio nekakvom pozivu džihad. Razumijete? Znači, džihad nije ibadet konstantni. Znači kao namaz, uđeš u namaz, ne smiješ ga napustiti do selama, tako. Ili puno zapustiš mjesec Ramazan i ne smiješ ga napustiti dok ne izađe hilal. Znači tu ili hač, imaš hač, Zulhidža prvi 10 dana i ne smiješ ga napustiti dok ne obaviš hač, jer ti nije to ispravno. Znači džihad je znači potpuno druge prirode i bade. Koji znači može, kao što je Umar radijallahu anhu rotirao vojnike. Znači, 4 mjeseca mi je vraćao kući, a 4 u Slavobor. Jer je pitao svojih čerku koliko najviše čovjek može visiti bez... Kad je čuo onu ženu da je pjevala pjesmu, da nije haram, a čovjek je bio u džihadu, ovaj bi se krevet potpuno, znači u svima razumljavu, pa je rekao svojih čerku koliko čovjek može biti bez ženi žena, kad je 4 mjeseca. Onda on je rekao, 4 mjeseca i povlačite se kući. Znači, i onda ovi drugi dokazi. Tu je dokaz, znači, jedni od ovo je viši dokaz da, znači, ne može biti kukavica onaj koji se vratio, znači, iz ovog džihada i sine. To je samo, znači, onaj govor koji hoće da potkrije inače mišlje, inače i stavlje. A u njemu nema nikakve fajde. Jer nama je poznato kroz historiju da su džihadi odlazili i vratili se iz džihada. A da džihad nije bio završen. Džihad ostaje od džihadu Madi ila i ovdje u Kajane. Džihad ostaje do sudnjeg dana, znači ne bi se ja nikad trebalo povući. Ne bi nikad trebalo doći kući, otišao sam to. Možda bi neko volio da mi svi poginemo, da se niko ne vraća, ali to nije to, to, razumijete? Znači, Allah dželešanu uzma koga ono će za šehide. Međutim, a opet vam kažem, ne ima pravo pričati o muđahidima onaj ko nije izašao u borbu. I njegov govor se ne uzima, braću, razumijete? Kad izađe u borbu i vidi činjenicu stanje, neko onda priča o muđahidima i o džihadu, i pogotovo u nekoj zemlji o džihadu. Ne može neko izdati fetvu, ne znam kako da je učeno ovdje, kao neko ko je u Siriji. Ako govorimo sad o Siriji džihadu. Jer mi vidimo da ljudi su ovdje dezinformisani zbog toga što su primali vijest od grešnika. Jer pazi, u šerijatu je svako grešnik dok se ne upari da govori istinu. Ako dođe s nekom vijest od drugog, tako? To nam govori, ajte su uvijek u džratu, tako? Ja i odlazim na Amru, idem na čajek fasko, mi nemaju fatabenu. Kad nam dođe neki fasi, kad se ova vama naziva faskom, grešnikom, kad je dobro provjerite njegove riječi. Kako će provjeriti njegove riječi? Vela ju ne bi u kumislu habib. Niko te ne može, kaže Allah, šalav vam jeste kao onaj koji zna. I to ne ovdje koji zna, habir, koji je prije tuđu. Razumijete? Znači, vijesti se slušaju od onoga koji je bio i koji je prisutan. Jer rekao sam, ja sam ovdje slušao braću gdje kažu da braća zajedno sjede i naveče i u dani kod, kad sretnu ja drugog ispalim Rafala uprca. To su braća dezinformacije koje šire braća, ne šire džahil, džahil šuti. إلى الأمام فأقداموا إلى الجهاد فلتنفروا إلى الأمام فأقداموا Nema pravo pričati o muđahidima onaj ko nije izašao u borbu. I njegov govor se ne uzima, braću. Razumijete? Kad izađe u borbu i vidi činjenicu stanje, neko onda priča o muđahidima i o džihadu. I pogotovo u nekoj zemlji o džihadu. إلى الأمام فقدموا إلى الجهاد فلتنفروا إلى الأمام فقدموا pričati o muđahidima onaj ko nije izašao u borbu i njegov govor se ne uzima, braću, razumijete? Kad izađe u borbu i vidi činjenicu stanje, neko onda priča o muđahidima i o džihadu i pogotovo u nekoj zemlji o džihadu. فنصرت في أرض المعارك كلها إلى الأمام فقدموا إلى الجهاد فلتنفروا إلى الأمام فقدموا إلى الجهاد فلتنفروا